Sziasztok, ez a Baby Rádió. Sebestyén Tomi lesz most a beszélgető partnerem, aki hát egyrészt edzősködik itt nálunk, másrészt naturál erőemelő. Ha egy kicsit figyeltetek korábban, akkor a BBTV Flashben ő már szerepelt, és hát ott is ilyen naturálságról beszéltünk. Ami azért lényeges, hogy nyilván neki is van egy csomó sztoria, meg nekem is van egy-két sztorim arról, hogy tulajdonképpen miért nem annyira nagyon fasz a kókszal elérni eredményt, meg hogy ez az egész dolog, ez az egész mai értékrend téma, az hova kezd fajulni, és mi lesz abból, hogy az emberek már csak úgy látják ezt az egész világot, hogy nem dolgozni akarnak eredményért, hanem ezt egy ilyen alapvető dolognak tartják, tehát ez neked jár, te vagy a kiskancsó, és neked jár, hogy te izmos legyél, jól nézzél ki, és neked nem kell érte dolgozni, hanem neked a lehető legkevesebb ráfordításra jó kell kinézni, mert hát az egész dolog arra vezethető vissza, hogy menőnek kell lenni, hiszen nem tudom, te hogy kezdtél el sportolni, a legtöbben azért kezdtek el sportolni, mert hogy a csajoknak tetszeni akar mindenki, mert hogy izmos külső, és akkor az növeli meg az önbizalmat. Ez szerintem teljesen rendben is van, csak kérdés, hogy ebből a pontból, ebből a meglehetősen nyomorult nézőpontból tovább tudunk-e fejlődni, valami olyan irányba mögé tudunk-e tenni valami olyan filozófiát a sportolás mögé, ami miért ennek értelme is lesz, nem csak a kis pöcsűségünket, meg az önbizalom hiányunkat bizonygatjuk vele. Neked volt egy pár tanítványod, aki nem is tudom már, hogy miről beszélgetünk régen. Az egész rádió ötlete úgy jött, hogy mi beszélgettünk privátban, és azokat a privát beszélgetéseket kéne igazából fölvenni, mert azok a jók. Ott jönnek elő azok a történetek, és akkor mindig utólag jut eszembe, hogy bazd meg, ezt föl kellett volna venni. Tehát az ember nem úgy ül le, hogy be van kapcsolva a diktafon, az egy kicsit hülyén néz ki, de már nem tudom, milyen sztorik voltak akkor, de ezt tudom, hogy neked is van egy-két csalódásod például a tanítványokkal kapcsolatban. Most azt nem tudom, hogy elmentek-e a sötét oldalra, vagy mi volt. Igen, sziasztok. Nekem egy olyan, amiben Baniról beszélgettünk a múltkor, konkrétan az volt az eset. Volt egy tanítványom, egy 16 éves srác, egy éve foglalkoztam vele, gyakorlatilag egy fekvenyomó versenyen indítottam a srácot kétszer, egyszer pedig egy erőemelő versenyen. A lényeg, hogy korosztály nélküli versenyeken indítottuk a srácot, egy év alatt 30 kilót tudtunk erősíteni fekvenyomásban, az azt jelenti, hogy 90 kilót talán meg tudott nyomni, de az se szépen versenyszerűen, tehát nem start presszesen, és egy év elteltével már a 120 kilót szépen nyomta, és egy korosztály nélküli versenyen, ha jól emlékszem, azt hiszem a tizedik helyezettet érte el, vagy tizenegyediket, nem tudom pontosan, és aki előtte szerepelt, az egy 30 éves srác volt, és mit tudom, nyomott 150 kilót fekve, és akkor azt mondta nekem ez a srác, hogy ő abba hagyja a versenyzést, mert gyakorlatilag nincsen sikerélménye, és ő neki az a 20-30 kilót, amíg azt eléri, gyakorlatilag ő neki ahhoz nincsen türelme és nincsen kitartása. Most azt nem tudom, hogy érzékelitek-e a sztoriban, itt egy 16 éves srácról van szó, aki tök mindegy, hogy most milyen eredménye, de fekvenyomó versenyző lett. Tehát elérte azt, hogy egy versenyre tudott menni, de ez neki nem volt eredmény. Tehát nem is értem itt az értékrendet, meg az elvárásokat magunkkal szemben, hogy mit akart rögtön a fekvenyomó világbajnok akart lenni egy év alatt, hogy mit mondta, hogy mi lesz. Igen, és az a baj, hogy azért 18 éve foglalkozom én is ezzel a sporttal, ebben nőttem fel, és nagyon sok tanítványom volt, és nagyon-nagyon-nagyon sok srác, hogyha az első versenyek alkalmával már nem ér el komolyabb eredményt, akkor gyakorlatilag összetörik lelkileg, és elszáll a motiváció, elszáll a lelkesedés, és ezen el vagyok képedve. Hát én 17 éves srác voltam, amikor elkezdtem versenyezni, és én sem voltam egyből a dobogón, sőt, volt, hogy 5.-6. helyen végeztem, de küzdöttem, harcoltam, csináltam, hogy jobb és jobb eredményem legyen. Fel sem merült bennem, hogy ilyet mondjak, hogy abba hagyom a versenyzést, mert nem lettem első. Hogy lehet, hogy ők nem értik ezt a folyamatot, hogy egy év alatt nem leszek bajnok? Hát pont az az eredmény lényege, hogy évekig kell érte küzdeni. Nézd, Bani, én szerintem az itt a fő probléma, hogy a könnyű fejlődés, a dopping, az mindig is jelen volt ebben a sportban, mint sok minden más sportban is. de szerintem annyira fel van gyorsulva ez a világ, hogy véleményem szerint nagyon-nagyon-nagyon gyors eredményeket várnak, mert mondjuk a szomszéd Pistike az 3 hónap alatt 40 kilót erősödött fekve, mert beszedett egy szatyor napozimot, vagy mondtam valamit, és ő is ezt szeretné, és hogyha ezt nem éri el, akkor nem teti ki a Facebookról, hogy ő lett az első, hanem akkor a harmadik helyet már ki sem teszi. Most mondtam egy példát. Igen, ez elég jó megfogalmazta ezt a dolgot, elég lesarkítva, de nagyjából ez a helyzet is. Például a testépítésben is így van, hogy emberek egy év edzés múlt alá akarnak menni. Például most nem is tudom, kimutatott nekem egy fényképet egy haverjáról, hogy akar indulni atletikben, megmutatta, és azt mondtam, hogy szar. Hát de miért? Hát, mert mondom, szar, mert az meg tehát egy szuperbadi akar menni. Mert mondom, a testépítő versenyzés az valaha arról szólt, hogy nagyon-nagyon izmos, hatalmas emberek, vagy kisméretű, alacsony, de nagyon-nagyon izmos emberek versenytek egymással azon, hogy ki izmosabb, ki van jobb kondícióban, ki szálkásabb, és ma már nagyon-nagyon nem izmos, edzésmúlt nélküli, éretlen izomzatú, kokszal telebaszott, rövidke edzésmúlttal, viszont rengeteg doppingszerrel élő, szarrá vízhajtozott emberkék versenyeznek a színpadon, izom az kurvára nincsen, teljesítmény kurvára nincsen, meg akarnak halni a sok doppingszert, ami bennük van, de mindenki most már versenyezni akar, és így módon, hogy minél hamarabb, és nem veszik észre azt, hogy mondjuk lehet, hogy 10 év edzés múlt kellene ahhoz, mert én tudok azért ilyen példákat mondani, olyanokból is, akik kokszolnak, hiszen egy bizonyos szint fölött ezt a dolgot, e felőtt szemet hunyunk, mert ez van, tehát nyilván azt elfogadjuk, de ezek az emberek is mondjuk, tudok olyan példákat mondani, aki úgy volt újonc versenyző, már akkora volt, mint az állat, mert mögötte volt az a 10-15 év edzés múlt. Most viszont ez már nagyon trendi, hogy mindenki versenyezni akar, hát azt biztos te is megfigyelted, bár nem vagyok egy RTL klub rajongó kifejezetten, de hát egy csomó gyökércele most már mindenféle versenyeken indul, mert azok is most bekészülnek fél év alatt, telebasszák magukat, és akkor ők versenyzők, és hát most már a celeb világban is, a ratyik között is már trendi ez a testépítő versenyzés, érdekes módon nem mennek-e fekve nyomni azért, tehát az annyira azért nem. Igen. Elindulnak fos versenyeken, akár IFBB-n, ahol ugye egy vagy két induló van, de másodiknak már karjában van a háta, vagy nincsen lába, vagy feje, és akkor hú, első leszek, meg magyar bajnok vagyok. És ez azért semmiképpen nem egy jó tendencia, tehát ez nem sportteljesítmény. Az olimpikonokat én azért tisztelem nagyon, és azért kéne nagyon tisztelni mindenkinek, mert egy olimpiára kijutott versenyző, akit esetleg később majd jó meghurtolnak doping miatt, vagy akármi miatt, az valószínűleg 15 évet készült arra az olimpiára, vagy 10-et. Tehát egy olimpiára eljutni, az nem úgy működik, hogy hát most kitalálom, hogy olimpiai sporton leszek, és akkor jövőre indulok az olimpián. Ott kőkemény edzés munka van, és bizony ez a sport, amikor 10 éveket az ember küzd azért, hogy valami eredményt fel tudjon mutatni, ennek van értelme. Hát mi az értéke annak, ha minden raki el tud menni egy versenyre? Mi értelme van annak, ha egy év alatt versenyző leszek, azon kívül, amit mondtál, hogy kirakom a Facebookra, én is versenyző vagyok. Igen. Ma már bodyban annyi világbajnok van, hogy már így beszarok tényleg, hogy már mindenki világbajnok. És ez vajon a világbajnokságoknak az értékét növeli-e, vagy csökkenti, ezen kéne elgondolkozni. Nem biztos, hogy ilyen raki világbajnoki címekre én nagyon, nagyon büszke lennék, mint páram, meg raki profi címekre, mert ilyenek is vannak. Amikor két indulóból lettem nehéz súlyba első, meg ilyenek, és akkor erre van profi kártyám, tehát nevetséges, de az egész body versenyen heten voltak, tehát tudok ilyen példát mondani. Ez egy olyan szint, amin azért elgondolkoztató, hogy ez most vajon sportteljesítmény, vagy inkább ilyen önimádat, meg a saját nyálverés dolog. Ezért tartom én sokra az amatőr sportolókat, azokat, akik lejárnak a terembe, nem versenyzők, nem is lesznek azok, lehet nem lesznek izmosak, tök mindegy, de csinálják, küzdenek, 10 évig megveszik a tápkéget, csinálják a kaját normálisan, és nem tudnak kiállni és feszengeni, de nem is az a lényeg, mert ők mentálisan lesznek erősebbek attól, hogy ezt az egész dolgot végigcsinálják. Na de mit akartam tőled kérdezni? Most mondtál egy példát arra, hogy a türelmetlenség miatt valaki abba hagyta ezt az egészet, még megvolt a tehetség, és végig kellett volna járni a langrétát. Ez olyan, mint a Baumgartner Zsolt elment a Forma 1-be, és akkor föladom, mert nem első lettem. Hát ez nyilván nem így működik. Különösen egy korosztály nélküli súlycsoport, mit gondolt? Tényleg mit gondolt? Oda megy 17 évesen, egy év edzés múltal, és azt hitte, hogy ő bajnok lesz. Hát, korosztály nélküli. Vagy lényegesen előrébb végez. De hát ez egyáltalán nem tudom hány versenyző volt, tök mindegy. Tehát sok. Ez olyan szint, hogy én például egy erőemelő versenyen tizedik lennék, vagy fekvenyoma versenyen tizedik lennék, akkor azt mondanám, hogy ez tök jó buli volt. De ha utolsó lennék, akkor is azt mondom, hogy tök jó buli volt. Persze. Egyszer talán ez nekem egy ilyen álmom, bár nem biztos, hogy ötszer, egyszer talán szeretnék indulni egy ilyen ruha nélküli versenyen, de ezt mondtam is neked, hogy hogyan, úgyhogy semmit nem készülök rá. Tehát, hogy poénból oda megyek, nyomok egyet és kész, csak a hangulat miatt. Uh-huh. Képzelő, hogy oda megyünk Sebi Gym kupára, csinál egy anyagot, és akkor beállok a versenyben nyomni egyet. Ez nagyon jó pofa lenne, kérdés, hogy meg tudom csinálni ezzel a vállal. De viszont amit akartam kérdezni, hogy volt-e olyan példa nálad, hogy a kox miatt ment el az ember? Tehát ugye van egy olyan verzió, hogy jaj, a többiek többet fejlődnek, mert hogy kokszolnak, vagy egyáltalán az, hogy türelmetlen volt, és amiatt... Hát a türelmetlenség miatt több versenyző is ment el tőlem. Igazából konkrétan nem máshova, nem abba hagyták a versenyzést, ugye unblock. Ami a szteroidot illeti, engem akik megkeresnek azzal, hogy versenyezni szeretnének az én egyesületemben, azok tudják, hogy én elmondom, hogy gyerekek, mi az IPF-nek a versenyzői vagyunk, itt az IPF-ben dopingtesztek vannak. Jó, nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenki tiszta, sajnos, de a túlnyomó része tiszta az IPF-be versenyzőknek, és én nem vagyok hajlandó úgy elindulni egyetlen egy versenyzővel sem, ezen a akármilyen versenyen, hogy bárkibe szteroid van. Tehát ezt vagy tudomásul veszik, és így készülnek a versenyekre, vagy menjenek máshova, vagy csinálnak, amit akarnak. Gondolom megveregetnék a vállalatot egy pozitív dopingteszt miatt. Így van, így van. Engem örülne, és külön kitüntetésbe részesítenének. Engem ismernek a szövetségben egész jó viszonyban vagyok a vezetőséggel, tudják, hogy milyen elveket vallok. Régóta versenyzem én is. Nekem nagyon nagy blamás lenne, hogyha bárki az én nevem alatt bukik. Attól független, hogy én nem tudok arról, hogy mondjuk ő doppingolt, hiszen én nem csak neki doppingtesztet effektív, azon kívül, hogy látom az embernek a fejlődését, de akkor is egy hatalmas blamás lenne, hogyha ez így kiderülne. Voltam már olyan, hogy valakit készítettél, és egyszer csak megjelent ilyen nagyon ragyás háttal, és akkor azt mondtad, hogy hú, bazd meg, itt valami nem oké. Nem, szerencsére ilyenben nem volt részem. Szerencsére engem így nem játszottak ki. Az a szerencse egyébként, hogy valaki elkezd kokszolni, akkor nagyon hamar jön az erő, és nagyon hamar látszik. Tehát amikor hétről évre 10 kilók rámennek, vagy 20 a nyomásra, a szérius súlyát, nekem tudom, mert régen csináltam, és elkezdtem kokszolni, csak nekem valami alap volt előtte. Elkezdtem kokszolni, és mit tudom én, két héten belül 20 kiló ráugrott a fekvenyomásra, azért az ijesztő. Így van, így van. De hozzáteszem, hogy mit tudom én, 120 kilóval tudtam nyomogatni koksz nélkül, tehát azért az nem mindegy. Ma meg gyakorlatilag rúddal tudnak nyomogatni, meg 60 kilóval, és akkor már be kell kokszolni. Csak hát ugye mindig az a dolog, amit felszoktam hozni, hogyha bazdmeg a 100 kilós nyomást kokszal éled el, akkor mivel akarsz 150-et nyomni? Tehát vagy 200-at. Ezek, aki a 100 kilós nyomást kokszal éri el, az soha nem fog 200-at nyomni, az nagyon egyértelmű. És tudom, milyen nagyon nagy probléma az, hogy azt végse gondolják, hogy ez mellé enni is kell normálisan táplálkozni. És azért, amikor mi elkezdtünk anno edzeni, mondjuk a 90-es években például, akkor még azért nem volt internet mindenhol, meg nem tudtunk mindenhol ilyenekhez, maximum az újságokból tudtunk információt szerezni. Manapság meg felmész az internetre, és bármit beütsz a keresőbe, mindenre megkapod a választ, vagy legalábbis rengeteg verziót kapsz. Írt valami paraszt egy ingyenes könyvet, amit le lehet tölteni például. Hát igen, például. Van. Tehát az a lényeg, hogy rengeteg információt kapsz az internetről, ugye a táplálkozás nagyon fontos a testépítésben, akár az erőemelésben is ugyanúgy, és ezzel sincsenek tisztában, csak egyből azzal, hogy mit kell szedni. És ez nagyon nagy probléma szerintem. Ez kicsit a gyógyszerközpontú társadalomnak is köszönhető, hogy az emberek azt hiszik, hogy valamit szedek, akkor az egy problémát megoldok. Én a táplálékkiegészítőre se szeretem azt a szót, hogy szedek, mert keverik a szezont a fazonnal. A tipikus kérdés az, hogy kell-e szünetet hagyni a multivitaminba? Mert ugye azt hiszik, hogy ez olyan, mint a dopping, hogy valami oknál azt tudják, hogy azt nem értik, hogy miért, de tudják, hogy a dopingba szünetet kell tartani. De úgy gondolják, meg a fehérje szedésbe hagyja-e szünetet, nem minek tápanyagban. A légzésbe se hagysz szünetet, meg a pisi kaki is napi szinten még nem kell szünetet hagyni. De viszont az a ijesztő, amikor ehhez a részhez nem ért valaki, és már úgy nyúl doppinghoz, és közben fogalma nincs, hogy mit eszik, meg miért, azért az furva gáz. Az. És akkor még egy dolgot akartam előbb a celebekkel kapcsolatban mondani neked, hogy egy év után elmennek versenyekre, és ne felejtsük el, hogy egy év után személyedző az összes. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy személyedző lesz belőlük. Tehát effektív... Az komoly. De nem? Nem. Én nagyon sokkal találkoztam már. Most nem feltétlen olyan ismert celebek, de olyan emberek is vannak, akik ugye vannak a köztudatban mozognak effektív. Mert mit tudom, hogy most melyik valamelyik ilyen volt ilyen pop csapatnak valamelyik énekese, vagy ki a fasz, mit tudom én, valami ilyen ment most versenyre. Azt nem tudom pontosan, de... Valami hip-hop boys, vagy valami ilyenből az egyik csávó, az lett versenyző tavaly, hogy neki azt mondták, hát olvastam a celebhírekfos.hu-n, hogy valami ilyesmi volt, hogy valaki azt mondta, hogy dagadt, és akkor megmondta, hogy na majd én majd megmutatom, és akkor ő versenyző lett. Telebaszta magát, és elindult a Dunakanyar kupán. Húha! Ez aztán komoly. Komoly karrier, na most, hogy belőle személyedzés lett, vagy személyedző lett-e, vagy nem, azt nem tudom. Na mindegy, de az már elég probléma, amikor személyedző kell, hogy legyen egy ilyen volt posztárból, akkor már elég nagy baj van. De különben rengeteget lehet hallani, hogy ilyen egyéves mondva csinált. Most nem feltétlen celebek, hanem akár ilyen utcára bejött gyerekek, telekokszolják magukat, elindulnak akármilyen atletik versenyen, és utána már személyedzőként reklámozzák magukat a Facebookon például. Jó, hát... Ez ráadásul egy tipikus dolog, amikor csináltunk minősítő bajnokságot annak idején, akkor volt olyan csóka, aki megnyerte a legszálkásabb kategóriát, és akkor a sztár lett ettől, de tudod, most miért nyerne meg valaki egy legszálkásabb kategóriát, mert kurva jó diétázott? Nem, mert tele volt vízhajtóval. Nem is azért. Még nem is az, hogy tele volt, mert az egy dolog, hogy már a versenyeken nem, hogy atletikbe tele vannak, hanem a szuperban a szaros forma kategóriába tele vannak. Tehát én tudom konkrét embert név szerint mondani, akit így elmernék teljes felelősségi tudatában igazságügyi szakértői vizsgálatra vinni, hogy megállapítsák, hogy doping volt-e, és vagy egy dopingteszt, hogy találnak-e valami metabolitot benne, mert találnának, abban én biztosak, mert tudom, hogy tele volt baszva. Uh-huh. És egy akár szar a csávó. Tehát egy ilyen fos, vékony modellfiúnak menne el körülbelül, és tele volt baszva. Ahhoz a fizikumhoz, ahhoz tele volt baszva, ami azért kurvára szánalmas. Tényleg kurvára szánalmas. De vannak olyanok is, mint például ez, akit konkrétan mondok, mert nem tudom ki ez, de tudom, hogy volt egy ilyen sztori, hogy ezt a legszálkásabb kategóriát megnyerte, mert világ életében egy szálkás, egy szálbélű fasz volt, itt nem nagyon nagy szaktudásról van szó, hogy ő hogy létázott, hanem genetikailag ilyen volt, és akkor ő lett a legszálkásabb, és akkor a sztár lett, hogy kirakatta a képét a teremben, hogy ő mekkora nagy bajnok, tehát basszus. Mi van itt? Mi van? Tehát el vagyunk nagyon-nagyon tévedve, hogy most ki a bajnok, meg mitől a bajnok, meg ilyenek, és hát ez valahol ott van, hogy a tévé is ezt nyomja, hogy mindent könnyen tudod, elmész valóságsóba, nem csinál semmi, csak dög lesz a tévé előtt, ezt nézik a parasztok, és akkor te ettől sztár vagy, meg művész úr. Ezzel van kurva elbaszva minden, és a sportnak pont az lenne a feladata, és mindannyiunknak pont azon kellene dolgozni, meg küzdeni, hogy visszahozzuk ezt az értéket a sportolásba, vagy legyen valami értéklent, hogy tényleg a legjobbak legyenek a bajnokok, meg azok mondhassák el magukról, hogy versenyzők. Ha a szuperbe, de ez én kezembe kerülne, tudod mit csinálnék? Mondtam ezt neked? Nem. Kigyomlálnám az összes fos kategóriát, megcsinálnám, hogy súlycsoportos legyen, nem lenne, hogy sakkozunk, hogy jaj, én junior atletik forma alsóba akarok csak indulni, mert hogy ott könnyebb nyerni, nem lenne ilyen, hanem az lenne, hogy súlycsoport kisfiam, aztán nem lenne open meg grand prix, súlycsoport, mi ez testépítő, és miről szó, izmas emberekről. Az meg, hol van a realitásban az, hogy valaki grand prix-be bajnok, meg valaki formába bajnok, és mind a kettő szuperbody bajnoknak emlegetjük, legalábbis ő annak emlegeti magát, bár a forma az kifejezetten, mivel az én ötletem volt eleve, hogy kifejezetten úgy kellett volna ezt lekommunikálni, hogy ez nem rendes verseny, és én mindig azt is mondom, csak az sajnos a szájteknek nem sikerül így kommunikálni. Az a probléma, holott ezeket az embereket nem lehet oda tenni egy versenyzői szint mellé, mert ez nem versenyzői szint. De most az atletik bajnok se kéne, hogy azon a szinten legyen, mint egy Grand Prix bajnok. Azt sajnos el kell fogadni, hogy ez nem ugyanaz. Így van. Na mindegy. Szóval a jövő az nem túl rózsás ebben a dologban. Te mit látsz ebben, hogy a versenyzői szám az csökken nálatok, vagy növekszik, vagy egyre több ilyen esettel találkozol, hogy jönnek a türelmetlen kis csávok, vagy esetleg ez javul valamennyire, amit kötve hiszek, vagy mi a tendencia, vagy állandó? Nézd, minden évben jönnek új versenyzők, és minden év végén vannak lemorzsolódások, amikor elkönyvelem, na akkor ez se jött be, ez se komolyan gondolta ezt a sportot. De mindig vannak újabb és lelkes emberek, most is megkerestek többen az elmúlt egy-két hónapban, hogy a 2013-as évben szeretnének nálunk versenyezni. Ez pozitív dologként könyvelem elsőt, nem utolsó sorban, többen azért kerestek meg, mert tudják, hogy én magam is, meg az Egyesület is dopingellenesek vagyunk. Tudom, sokan ezt, mikor ezt hallják, hogy dopingellenesség, meg mi nem használunk, meg mit tudom én, akkor sokan ezt kinevetik ezt a dolgot. Biztos sokan mosolyognak, mikor ezt hallgatják, ezt a riportot, de higgyétek el, hogy valóban vannak még ilyenek, akik ezt így gondolják, és lehet ezt így is csinálni. Aztán mindenki eldönti, hogy így akarja, vagy másképp. De én erre mindenképpen, én erre büszke vagyok, és én erre csak azt tudom mondani, hogy ha az ember így éri el az eredményeit, sokkal nehezebb, sokkal rögösebb az út, viszont én azt mondom, hogy azt jobban megbecsülöd. Most az is a kérdés, persze, ki nevet a végén? Hát igen, hát erre tudnál te igazán példákat felhozni, mert jobban ismer ezt a testépítő társadalmat, mint én, de rengeteg ember megbetegszik és különböző problémákkal küzd. Meghal, amik effektív nincsenek így a napvilágba úgymond kirakva, hogy mindenki tudjon róla. Ez nyilván nem kommunikálják, mert ez az egész sportot leégeti. Leégeti. Én írnak egy cikket arról, hogy hányan haltak meg 2012-ben, akkor az kurva jó lenne, mert átvenni a Blik, meg az összes ilyen féreg lap, és arról lenne szó, hogy testépítésbe beledöglenek az emberek, és természetesen a táplálékkiegészítő az oka, tehát ez jön neki belőle. Igen. Ugye a sajtó az mindenből azt hoz ki, amit akar, a lehetőleg legszemetebb álláspontot, mert az tudja legjobban eladni. Tehát nyilván mi erről nem beszélünk, hogy hányan haltak bele a kokszba, de belehaltak páran, még tavaly is. Viszont ami sokkal lényegesebb, nem is erre gondolok feltétlenül, hogy ki nevet a végén, hogy ki marad életben, hanem arra gondolok, hogy amikor valaki mondjuk fekvenyomásnál maradva tud valamit, elér egy teljesítményt, ami nem olyan nagy, mint amit elér egy kokszos versenyző, akkor azt a teljesítményt ő meg is tudja valamilyen szinten tartani, vagy azt az izmosságot egy testépítő, amit naturálba elért, azt meg is tudja tartani, a kokszos meg nem. Mert vagy élete végéig szedi a cuccot, ami már előbb-utóbb nem fog hatni egyrészt, másrészt meg bele fog dögleni, vagy egyszerűen leáll a cuccal, nem muszáj lekirálni, mert egészségi problémák lesznek, meg olyan tesztoszteron szintje lesz, mint egy kislánynak, ami miatt majd otthon kötögetni fog, meg sírdogálni, mert depressziós lesz, meg olyan lesz, mint egy picsa, szó szerint, és nem viccelek. Tudok erre konkrét embereket mondani, itt van ismerősöm, aki a csaj, aki a paliával küzd, hogy egy gyökér lett teljesen a csávó 30-valahány évesen, mert tényleg otthon ilyen, tudod, ez a kis sértődős érzékeny nyomorék lett belőle, hát az meg ezek férfiak, hát kis buzi mind. De az, aki viszont naturálban elér valamit, lehet, hogy nem az a szint, de az mindig meg lesz. Tehát az nem fog elmúlni azért, mert a cuccot abba hagytad, mert kénytelen voltál abba hagyni, és ez egy kurva nagy különbség a kettő dolog között. Ezért mondom, hogy kinevet a végén. Tehát lehet, hogy te mondjuk életedben nem fogsz tudni 150 kilóval nál többet nyomni, ha most fekvenyomó vagy, de azt a 150 kilót akkor is fogod tudni nyomni, amikor a 230-at nyomó kokszos, az már félig rokkant lesz, meg amikor tudsz nekik a 100 kilóba se fog tudni belenyomni, mert azért vannak ám még brutális változások. Tehát... Vannak. És akkor nem beszéltünk a szíhés függőségről, ugye? Igen. Tehát igen. Ha nem alkalmazod, akkor már gyakorlatilag neki se akarsz fogni az edzésnek. Nagyon sok ilyenről hallottam, meg találkoztam is. Mármint a szteroidot, ha nem igen. Alkalmazod. A nagyfejének a könyvét neked is el kéne olvasnod. De mi a címe? Vágyaim fogságában az a címe, ő pont erről ír. És nagyon jól leírja. Nem, a nagyfejé nem tud írni, nem író. Első ránézésre szörnyűnek tűnt a könyv nekem, és rájöttem, hogy kurva jó. Mert pontosan ezt leírja belülről, hogy ez hogy ment ezen a dolgon végig. Pontosan arról szól, hogy mit körcsölt össze azon, hogy izmai legyenek, és mennyire rohadt fontos volt, hogy úristen, nehogy egy grammot veszítsek. Még persze, tehát amikor egy cél van, akkor ez fontos, ezt nem kell félreérteni. Akkor az a célod, hogy valahogy kinéz, akkor fontos, ha nem szarunk bele, nem hagyunk ki kaját, az oké. De amikor ez már átmegy görcsbe, és csak azért, hogy a strandon jól kinéz, ezért görcsölsz a kajával, és hát ilyen egészen elképesztő dolgokat tudnak csinálni. Van például egy társaság, akiket én nem kedvelek különösebben. Ez hosszú történet, nem ismerjük bele, de az a lényeg, hogy volt egy csomó fasz, akik nagyjából ilyen kisgyerekek nálunk tanultak meg mindent, aztán amikor nyílt egy másik fórum, akkor átmentek oda szopkodni az önjelölt sztároknak a faszát, és ezeknek voltak ilyen összejöveteleik, és akkor volt azért ott egy-két ismerősöm, aki ott volt, és mesélte, hogy a hülye gyerekek nem mentek be kajálni egy jót az étterem, hanem kint az étterem előtt dobozba ették a csirkelist, el ne baj. Uh-huh. Tehát amikor egy diétában ezt csinálod, az oké. Okay. De most a fosul kinéző 10 éves gyerek, az már ennyire ne görcsönjön rá dolgokra. Tehát azért valami normális határt azért kellene tartani. Én is olyan voltam, hogy elvittem moziba a kaját, tehát annyira komolyan vettem, tényleg, ezzel nincs is baj. Csak van egy szint. Van egy szint tényleg, amikor, hát nem tudom, amikor a 10 éveseknek a pina meg az edzés között kell választani, azért az egy nagy vízválasztó. Általában a pinát választják. Igen, én általában elvérzik. És az a baj, hogy még nem a pinát választja, hanem az étkezés, mert még ilyet is hallottam, hogy a csávóba az meg összejött valami csajja, és akkor enni kell, de nem volt annyira profi, hogy nála legyen a kaja. Ezért fölhívta a haverját, hogy azonnal menjenek el izé, és akkor ott hagyta a csajt. Tehát egy ilyen sztori is volt, és nem tudom, ki mesélte. Na, ezek azért már betegek, ezek a dolgok. Igen. Nagyon elkanyarodtam, és nem tudom, mit akartam ebből kihozni. Az a lényeg, hogy ezek az eredmények mindig megmaradnak, amit magadtól szedsz össze, legalábbis jobban megmaradnak. Nyilván, most abba adja az edzést, akkor minden eltűnik. De a nagy Feri például rajta azt lehet megfigyelni, hogy a fizikumában mekkora változás állt be. És már nagyon sokan fikázzák meg, kirőgik a nagy Ferit, de ő ezt leszarja, mert egy másik sportot talált magának, és döbbenetesen eltűnt az izomzata. És ennek kettő oka van, egyrészt az, hogy ő most nem foglalkozik az izomzatával, a másik meg az, és ezt tőle is írja, hogy a koksznak köszönheti az izomzatát. És innentől kezdve, amit kokszal szedsz fel, az csak kokszal marad meg, aztán lehet dönteni, hogy merre akarsz menni. Na, szerintem kiveséztük ezt a témát, ez volt a BB Rádió, vagy legalábbis ez a része, mert ez még nem tudom, hogy külön lesz, hogy belevágjuk valamibe. Tomival meg úgy vagyok, hogyha normálisan akarjátok csinálni esetleg a fekvenyomást, akkor keressétek fel, mert nem azzal fog kezdődni a dolog, hogy el akar nektek adni mindenféle szart, amit 500 forintért beinjekcióz, mennyi elratyi van, hallod? Nem tudja kokszol, de nem tudja magának beadni, meg fél a tűtől, és akkor 500 forintért beadatja magával valami paraszt magának, valami paraszttal, tudod konkrétan ilyet, akkor olyan az meg, hogy leesik a tű, megköpködi, aztán jó az. Ja. Mert spórol a 2 forintos injekciós tűn. Na mindegy, szóval gondolkozzon el mindenki szerintem azon, hogy mit csinál, és hogy milyen irányba megy ezekkel a dolgokkal. Feladni meg nem biztos, hogy fel kell azért, mert az első verseny 11. vagy, ez a konklúzió talán. És még annyit mondanék, hogyha azt hozzátehetjük, hogy nem mindegy, hogy milyen konditerembe mész le, azért azt ne feledd. Milyen a buziterem az nem jó? Milyen a... Mi a buziterem? Tudsz-tudsz-a? Nem jó. A francba. Nem jó, hogy milyen környezetbe mész le, és milyen maga a konditeremnek a felszereltsége, a milliója, és hogy mit képvisel a terem. Tehát nézzetek szét, mert rengeteg terem van manapság, csak nem mindegy, hogy hova mentek. Megyünk majd hozzá is edzeni. Nem mindegy, hol. Hát nem. Nem. Nagyon tudnál erről sokat beszélni te is. Hát én annyira tudnék erről beszélni, hogy én nem edzettem most a terem elkészültéig majdnem egy évet, mert nincs olyan terem, ahol szívesen mennék. A Szedlacskó Ádám hívott a Flex Gymbe, nagyon rendes volt, nagyon szívesen mennék hozzá ilyen szempontból. Olyan szempontból viszont nem, hogy az Ádámnál is tuc-tuc van, nekem az a terem az túl kényelmes, és nem a társaságnak nem minden elemét kedvelem, hogy finom legyek, plusz nem lehet parkolni, úgyhogy több ok is volt, de amikor elgondolkozok, hogy ketten az asszonnyal lemegyünk egy terembe, és ezért kifizetünk a bérletre 25.000 forintot, akkor nagyon elgondolkozom, hogy olyan terembe akarok-e menni, ahol parasztokat kell bámulni, és ahol, ami a lényeg, hogy a hangulatom olyan, hogy nem akarok edzeni, nincs kedvem edzeni. Tehát olyan hely kell, ahol nem voltam a Cutlerben, azt nem tudom, neked meséltem-e. Olvastam a cikket. Na, olvastam, azt azért írtam, ez egy farcikk, tehát az nem sikerült túl jól, csak át akartam adni egy érzést. Hogy nem voltam a Béláiknál, ott voltam, dög, fáradtam, és náluk is itt buzizene szól, mert a csajok azt a szart nyomják meg, a Béla is a buzizenét szereti. Tehát azért ne fényezzük a Bélát, a Béla buzizenét szereti. Megkérdeztem tőle, hogy Béla, te a buzizenét szereted? És megmondta, hogy hát igen, én a buzizenét szeretem. Tehát nem is így mondtam, azt mondta, hogy olyat szerető, amit én nem. És tudom, mert amikor mentünk, ez szólt a kocsiban, amikor mentünk Ausztriába, ha láttam azt az adást, a szilveszterit. Tehát ő ezt megmondja, tehát ez nem hiba, van, aki ezt szereti, van, aki azt, hogy nem vagyok tökéletes az elbaszott ízlésem, mert nyilván, ha mindenki a buzizenét szereti, akkor nyilván az statisztikailag úgy jön ki, hogy akkor én vagyok a hülye, hogy én ezt utálom. De a Cutlerben a buzizene ellenére is lehet edzeni, mert olyan hangulata van. Mert ott van mögötte egy Kati Béla, ott van mögötte egy Kornél, és ez valahogy átjön. Nem tudom hogyan, de átjön. Mert hát ugye a gépek is úgy vannak válogatva, hogy azok. Szakmailag van felépítve. Szakmailag van felépítve, és ott egy olyan olyan történet volt számomra, hogy akkor, amikor úgy kurvára már jöttem volna haza az asszonyhoz, meg a szipolyhoz, akkor is azt mondtam, hogy nekem edzenem kell, mert nem vagyok buzi, és edzeni fogok, és leedzettem. Úgyhogy, és de mindegy, az a lényeg, hogy már megyünk hozzád, és megnézem nálad is, hogy mi a helyzet. Most egyébként megyek a Cutlerbe szerdán, és ott le fogok mellezni, már összeszerveztünk egy csapatot, és együtt fogunk ott edzeni. De majd azt csináljuk, hogy megyünk hozzád is. Várunk sok szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!